मैं अकेला अपनी धुन में मगन जिंदगी का मजा लिए जा रहा था। मैं अकेला अपनी धुन में मगन जिंदगी का मजा लिए जा रहा था कि तुम मिल गए। तुम्हारा मुस्कुराना खिलखिलाना, तुम्हारा तुनकना, तुम्हारा तिल मिलाना, तुम्हारे कदमों की आहट, तुम्हारी आंखों की मस्ती, तुम्हारे बालों की खुशबू, इनसे मुझे क्या है हासिल। फिर भी ये है मेरी आदत में शामिल शामिल। क्या है मेरे दिल में दर्द है दया है तुम्हारे लिए कुछ है। मत पूछो क्या है, मत पूछो क्या है। मैं नेक दिल हूँ बुरा क्या सोचू, मैं नेक दिल हूँ बुरा क्या सोचू। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी वफा, इनसे मुझे क्या है हासिल। फिर भी ये है मेरी आदत में शामिल शामिल। अधूरी रहेगी हमारी और तुम्हारी कहानी। तुम्हारा सजना संवरना झिलमिल निखरना, तुम्हारा गुनगुनाना गीत गाना, मेरे सपनों का सच हो जाना, सच हो जाना, मेरी मन पसंद बन जाना, इनसे मुझे क्या है हासिल। फिर भी ये है मेरी आदत में शामिल शामिल। मैं अकेला अपनी धुन में मगन जिंदगी का मजा लिए जा रहा था। हुँ।